أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Geçen hafta İsra suresinin 58 ve 59. ayetlerini anlamaya çalışmış. Nisa suresi, evet. İsra dedik, Nisa. Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi. 58 ve 59. ayetlerini okumuş. Bu vesileyle halifelik konusu üzerinde biraz durmuştuk. Biliyorsunuz bugünlerde Türkiye'de devlet başkanlığı konusu tartışılıyor. Ayet-i kerimeler de tam bu tartışmaların seyrine uygun bir şekilde. Kur'an-ı Kerim'de yönetimle ilgili olan en temel ayetlerdir zaten. O şekilde denk gelmiş oldu. Elli sekizinci ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah size emreder. Emanetleri ehline verin. Şimdi bu ayetin muhatabı kimdir? Bütün Müslümanlar, kadınıyla erkeğiyle. Emaneti ehline verin dendiği zaman herkesin sorumluluğu var demektir, değil mi? Dolayısıyla herhangi bir işin emanet edildiği kişi konusunda da bir sorumluluk olmalıdır. Geçen hafta anlatmaya çalışmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu devlette devlet millet ayrımı yok. Yani her insan devletin adamıdır. Çünkü devlet her Müslümanındır. Her insan olup bitenlerden sorumludur. Her insan çevresinin güvenliğinden sorumludur. O yapı içerisinde biliyorsunuz asker yok. Bedir Savaşı'na gidilmesi gerektiği zaman imkanı olanlar gitti. Uhud Savaşı'na gidilmesi gerektiği zaman gittiler. Hendek Savaşı'nda herkes imkanına göre görev aldı. Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz hanımlar da görev almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyanlar arasında hanım sahabiler de vardı. İşte ayrı bir asker, ayrı bir polis yoktur. Şimdi hepimiz biliyoruz, Osmanlı'da da vatandaş askerlik görevini de yapıyordu. İşte bir takım araziler tahsis ediliyordu, timarlar. Orada her türlü üretimi de yapıyorlardı. Aynı zamanda savaşa da kendilerini hazırlıyorlardı. Osmanlı'nın bugünkü anlamdaki silahlı gücü Yeniçeri'ydi. Tarihte Yeniçeri isyanlarını hepiniz bilirsiniz. Çünkü eline silah teslim ediyorsunuz. Kendini güçlü hissediyor. Güçlü hissedince işte saraya dayanıp da kelle istediklerini yapabiliriz. Kelle istiyorlar. Falancanın kellesi. Yani ne hukuk tanıyorlar, ne nizam tanıyorlar. Bu tür şeyler olabiliyor. İşte kurulacak yapı da bunlar olmaması lazım. Onun için İslam'ın öngörmüş olduğu devlet yapısı bugün bizim alışa geldiğimiz yapılardan hiçbirine benzemez. İslam'a en yakın devlet yapısı Osmanlılardadır. Orada da çok ciddi manada bozulma vardır ama yine bugünkü yapıların içerisinde en yakın olandır. Çünkü Osmanlı'da her vatandaş mahallesinin güvenliğiyle yakından ilgili olmak zorundadır. Her vatandaş mahallenin temizliğiyle yakından ilgilidir. Mahalleyi bırakın, mesela şeye gittiniz, bir yere gittiniz, adam ters park etmiş. Her vatandaşın ona mani olma hakkı vardır. İşte geçilen yolun üzerine diyelim ki tezgahını kurmuş, satış yapıyor. Her vatandaş ona engel olabilir. Yani devlet mercileri o vatandaşın arkasında yer almak zorundadır. Niye? Toplumun huzurunu bozan her davranış herkesi rahatsız ettiği için herkes o konuda yetkilidir. Şehrin dışına çıktığınız zaman mahalleler var. Mahallenin güvenliğinden mahalleli sorumlu. Dış mahalleler, yani iç mahallelerden devletin güvenlik birimleri sorumlu olur ama dış mahallelere çıktığınız zaman, ki o iç mahalleden de az önce anlattığım gibi öyle bugünkü anlamda bir şey yok. İşte köylerden, köylerin güvenliği konusundan köylüler sorumludur. Dolayısıyla herkes 24 saat uyanık durumda olur. Çevresine karşı duyarlı olur. Mesela o alışkanlıkla ben Erzurum'daki çocukluğumu hatırlıyorum. İşte Ali Paşa Mahallesi Erzurum'un en merkezde yer alan mahallelerinden bir tanesi. Bizim sokaktan öbür sokağa giderdik. O sokağın çocukları bize sorardı, hayırdır, ne arıyorsun? Çünkü o şekilde yetiştirilmişler. Yani sokağa yeni gelen birisiyle ilgili bir güvenlik soruşturması yapıyorlar kendilerine göre. Son derece duyarlı insanlar yetişiyor. Bunu inşallah tabii bu konularda çok ciddi çalışmalar gerekir ama bizim yapacağımız burada işte bir takım temel şeyleri hatırlatmaktan ibaret olacaktır. Şimdi ayet-i kerimeyi geçen hafta okumuştuk, tekrar okuyacağız. İşte Allahü Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَةِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah size emreder. Size emreder derken her Müslüman sorumludur. Kadınıyla, erkeğiyle. Dolayısıyla kadınlar yönetime katılmaz, erkekler katılır diye bir ayrım söz konusu değil. Herkes kendi sorumluluğuna göre şeydir. Bu Neml suresine bakın, orada Belkıs olayı vardır. Belkıs sadece inancından dolayı tenkit edilir. Ama devlet yönetimi açısından son derece takdir taşıyan ifadeler yer alır onunla ilgili olarak. Yani kadın yapamaz, edemez diye bir şey söz konusu değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de her şeyin örneği vardır. Her şeyin. İşte kadın yönetir mi? Örneği Belkıs. Bakın, son derece dikkatli ve son derece tedbirli bir devlet başkanıdır. Tabi gelenekte bu kabul edilmez. Çünkü edilmemesinin sebebi var. Biraz sonra onları okuyacağız inşallah. Yani bu şeyde işte Emevilerle başlayıp Abbasilerle sabitleşen yapı İslam'ı her konuda olduğu gibi bu konuda da asıl mecrasından saptırmıştır. Ben burada söylemek istediğim şu. Bir kere bugün bütün dünyada çok ciddi bir bunalım yaşanıyor. Çok ciddi bir bunalım yaşanıyor. Türkiye'de de öyle. Enteresan olan da insanlar uyuşmuş vaziyette. En uzman kişiler bile farkında değiller olup bitenlerin. Bugün Merkez Bankası'ndan son rakamları aldım. Birkaç saat önce aldım. Türkiye'de bankalardaki keş para, yani bu, ne diyoruz? Kağıt para, yani mevcut işte ona keş deniliyor da bir halk arasında kullanılmıyor değil mi? Keş kullanılıyor mu halk arasında? Yani halk arasında kullanılmıyor keş. Yani bizim işte kağıt para diyelim. 10,5 milyar kredi ne kadar? 1,5 trilyonu geçiyor. 10,5 milyar paradan 1,5 trilyon borç veriliyor. Bu resmi rakam. Bugün aldığım rakam. Bu işin biraz Avrupa, Amerika ayarına gittiğin zaman gerçekten inanamazsınız. İnanılmaz bir sömürü var dünyada. 5 para etmeyen Amerikan doları Türk lirası karşısında değer kazanıyor. Niye? Yani insanlar gerçekten akıllarını kullanmıyorlar. Böyle uyuşmuş vaziyettedir. Bu uyuşukluk bütün dünyayı ciddi bir bunalıma sokmuş vaziyettedir. Burada yapmamız gerekiyor. Tam zamanı hem devlet yönetimi açısından, hem ekonomi yönetimi açısından, hem para yönetimi açısından bütün dünyaya bizim Müslümanlar olarak örnek olmamız lazım. Şimdi diyor ki Allahü Teala inna Allah ye'murukum en tueddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline vermenizi size emreder. Ve iza hakamtum beyne'n nas en tahkumu bil adl. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman hükmetmek hakim de olabilirsiniz, hakem de olabilirsiniz. Mesela Osmanlı yargı sisteminde hakemlik son derece yaygın olarak başvurulan bir sistemdi. Hakemlerden hakimlere pek iş kalmazdı. Dolayısıyla anlaşmazlıklar büyük ölçüde sulhla sonuçlanırdı. Mahkemeye geldiği zaman da hakimin görevi vardı. Tarafları sulha meyyal görürse sulh olmalarını tavsiye eder. Muhakkem dedikleri birisini araya koyar ve anlaşmalarını sağlardı. Çünkü prensip şuydu. Taraflar yani hakim hükmettiği zaman adaleti %100 yerine getirse bile aleyhine hükmedilen tarafın psikolojik olarak bir kendine galip gelen tarafa karşı bir şeyi olur. Bir psikolojik sıkıntıya girer. Derler ki bu sıkıntı da olmasın. Çünkü mahkemeden çıktıktan sonra kol kola çıksın bu adamlar. Yani aralarında problem büyümesin. Ondan dolayı hakim tarafları sulhan meyyal görürse araya ceza davasında da hukuk davasında da araya hakem ya da muslih muhakkem kelimesi farklı bir yerde de muslihun dedikleri yani arayı düzelten kişiler sokuştururdu. Evet diyor ki burada hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetin. Onun için hükmetme işi çok yaygındır. Yani gelir ki kişinin yanınıza barıştırırsınız. Onlardan birisini daha fakir, birisini zengin gördüğünüz için asla haksızlık yapamazsınız. Doğruyu söylersiniz, senin hakkın şudur, sen de şudur, ondan sonra da tavsiyenizi yapabilirsiniz. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ Bakın Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. İşte huzur içerisinde, güven içinde yaşayacağınız bir yapı öğütlüyor size. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا Allah-u Teala işiten, dinleyen ve her şeyi görendir. يَا اَيُّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler, اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne itaat edin. Geçen hafta da konuşmuştuk burada. Resul, kendinden hiçbir şey katmadan birinden duyduğunu diğerine aktaran kişiye denir. Elçi. Mesela size şöyle söyleyelim. Diyelim ki bir erkek bir kıza elçi gönderiyor. Diyor ki şu Yasemin Hanım'ı bana git babasından iste. Şimdi o da gidip bakıyor ki onun kız kardeşi daha güzel. Onu istemeye hakkı var olur mu? Sana ne ya, ben onu istiyorum. Sen bu konuda yetkin yok ki, değil mi? Yani elçinin yapacağı tek şey kendisini elçi gönderenin verdiği talimatı yerine getirmektir. Onun için Allah'ın elçileri kendi kafalarından hiçbir şey ilave edemez, çıkarma yapamazlar. Bunu yaparlarsa Allahü Teala Hakka suresinde diyor ki onun şah damarını koparırım diyor. Yani elçileri ile ilgili olarak şah damarını koparırım diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hata yapıldığı zaman Rasul kelimesi kullanılmaz, Nebi kelimesi kullanılır. Kişisel ilişkilerde hep Nebi kelimesi kullanılır. Kitabın tebliğinde Rasul kelimesi kullanılır. Bir de geçen hafta söylemiştim, Rasul kelimesi Arapça bakımından elçilik görevi gereği üstlenilen göreve de denir Rasul, o görevi üstlenen kişiye de denir. Dolayısıyla Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edenin ilk anlamı Arap dili açısından bu ayetin ilk anlamı Allah'a ve Allah'ın gönderdiği kitaba itaat edin demektir. Sözlük açısından müfredatı açın bakın göreceksiniz bunu. Çünkü bu ve atıyor Rasul Arap dili bakımından atfı beyandır. Atfı tefsirdir. Atfı beyan farklı bir şey. Atfı tefsirdir. Yani açıklama içeren bir atıftır. Çünkü Allah'ın gönderdiği kitaba itaattır Allah'a itaat. O kitap olmazsa nasıl itaat edeceğini bilmez. Ondan sonra وَاُلَّمْرِ مِنْكُمْ içinizden yetkililere de itaat edin. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, geçen hafta okumuştuk, Müslümanların yetkililerinin yani en üst yetkilisiydi. Diğer yetkililer de söz konusu. İtaat edeceksiniz, tamam. Edersiniz de bu itaat mutlak değil. Niye? Çünkü burada diyor ki وَاِفَاِنْ تَنَازَعَتُمْ ف۪ي شَيْءٍ herhangi bir konuda nizaya girerseniz. Nizaya kiminle? Allah'la Allah'ın kitabıyla nizaya girilir mi? Allah'ın kitabına uyulur. Nizaya girerseniz فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah'a ve Rasulüne yani kitaba. Yani birinci anlamı odur. Şimdi şu anda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadığına göre şu anda tek anlamı kitaptır. Kitaba bakın. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah ve ahiret günü inanıyorsanız böyle yaparsınız. ذَٰلْكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْب۪يلًا Bu hayırlısıdır. Ve neticesi en güzel olandır. Yani ne oluyor? Bakın, sıradan bir vatandaş, hatta işte Mümtehine Suresinin 12. ayetini okumuştuk geçen hafta hatırlarsınız. Mekke'den Medine'ye yeni geç etmiş bir hanımefendi gidiyor devletin en üst yetkilisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle karşılıklı sözleşme yapıyor. O sözleşmede وَلَا يَعْصُونَكَ ف۪ي مَعْرُوفِ hükmü var. Marufta sana isyan etmeyecekler hükmü var. Nedir? Yani Kur'an-ı Kerim'de belirtilen hükümler konusunda isyan etmeyecekler. O zaman yanlış gördüğü bir şey olursa o konuda karşı çıkabilecektir. Onun için şeyde Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü yönetim biçiminde dokunulmazlık denen bir şey asla yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْب۪يلًا Bu hayırlısı budur, neticesi en güzel olan da budur. Şimdi, insanı çok iyi tanımak lazım. İnsanoğlu, mesela siz kendinize, ben kendime bakıyorum, yani kendimde bunu sık sık müşahede ediyorum. Böyle bir başarı elde ettiğim zaman bakıyorum, kendimi bir şey zannetmeye başlıyorum. Hemen o anda derhal Cenab-ı Hakk'a sığınıp, ''Ya Rabbi beni affet'' diyorum, ben bu ne? Kendimi bir şey zannetmeye başladım. Bundan daha kötü bir şey olmaz. İnsan için en tehlikeli alan odur. Kendini bir şey zannetmektir. Orada da kendimize hakim olmanın en sağlam yolu Allah'ın kitabına teslim olmaktır. Onun için Allahü Teala اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ diyor. Çok dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yani Allah'ın kitabıyla tatmin olur. Başka hiçbir şey insanı tatmin etmez. İşte o zaman bir ayet hatırlarsanız tamam. Boyunuzun ölçüsünü alırsınız. Aksi takdirde kendinizi bir şey zannetmeye bir başladınız mı, bunun sonu gelmez. Hiçbir şey artık sizi tatmin etmez. Bir şey elde edersiniz, o daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası. Bir de bakarsınız ki kabirde bulursunuz kendinizi. Hani de şey vardır, hadis-i şerif vardır. İnsan ancak gözünü toprak doldurur, gerçekten şey doyurur. Başka, çünkü ondan sonra artık yapacağı bir şey kalmıyor. Onun için burada yine geçen hafta okuduğumuz şeyi asla unutmayalım. İlk insan Adem Aleyhisselam. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı bir bahçeye yerleştiriyor. Bilimle de donatıyor. Eşyanın bütün bilgisini, yani tabiatı nasıl kullanacağını gayet iyi biliyor. Eşi var, kendisi var. Şimdi Alak suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Allahü Teala innel insane le yatka erraahu istana. Kişi başka bir şeye ihtiyacı olmadığı gördüğü an mutlaka sınırları aşar. Taşkınlık yapar. İşte Adem Aleyhisselam'ın da orada taşkınlık yaptığını gördük. Çünkü hiçbir maddi ihtiyacı yok. Melekler de kendisine secde etmiş. Efendim maddi şey her şey tamam. Bütün ihtiyaçları karşılanmış vaziyette. Orada insandaki o doyumsuzluğu iblis kullanıyor. Yok olmayacak bir saltanat peşine düşürüyor onu. Bir de ölümsüzlük. İkisi de sadece Allah'ta olan özellikler. Ama bu Adem Aleyhisselam işte. Onlar bize örnek olmalı. Allahü Teala boşuna Adem kıssasını Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlamıyor. Çok dikkat edelim. Hiçbir zaman tatmin olamayız. Ondan dolayı da yetki verdiğimiz herkese, herkesin mutlaka sıkı bir kontrol altında olmasını sağlamamız lazım. Devlet başkanı da öyle olsa, o devlet başkanı da olsa ona ihtiyaç var. En basit sıradan bir işçi de olsa ihtiyaç var. Azıcık kendisini güçlü hissettiği an tepenize biner. Son derece dikkatli olmak lazım. Şimdi bu şey de Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan hareketle gidelim. İblis demişti ki şu Taha suresinin 120. ayetini açalım da 20. sure. Diyor ki فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانِ Şeytan Adem'e vesvese verdi, fısıldadı. قَالَ يَا آدَمْ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى Sana ölümsüzlük ağacını yok olmayacak saltanatı göstereyim mi dedi. Az önce de konuştuk. Bu kimin özelliğiydi? Allah'ın özelliği. Şimdi yönetimlerde de en büyük sıkıntı teokrasi, teokratik yönetimdir. Buradan hareketle. Çünkü iblis insanları bu şekilde yoldan çıkarır. Teokratik yönetim ne demektir? Yöneticisinin Tanrı yerine konduğu yönetimdir. Yani Allah'a ait yetkilerin verildiği yönetimdir. Şeyler bu konuda en fazla da din kullanılır. Yine iblis olayı bizim için son derece önemlidir. Yani Adem iblis olayı yine bunun şeyini iblisin çalıştığı alan olarak Cenab-ı Hak bize bildiriyor Araf suresinde. Diyor ki لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ diyor İblis. Onlar için senin doğru yolunun üstünde oturacağım, bu çok kesindir diyor. Bak bu Araf suresi 6. surenin 16. ayeti. Kale fe bima agvayteni, sen beni bu hayallere daldırdın ya diyor. Sanki suçu Allah'a atıyor. Allah suçlu, kendisi suçlu değil. Onlar için senin doğru yolunun üstünde oturacağım diyor. Şimdi doğru yolun üstünde oturup da o doğru yola gelenleri saptıracak kişi hangi kılıkta olur? En iyi, doğru yolu en iyi bilen, doğru yolu en iyi yaşayan kişi görünümünde olur. Kendi o konumda olmazsa, insanlara kendini öyle kabul ettirmezse, bu defa o şekilde insanların kabul ettiği bir takım insanları kullanır. Onların adlarını kullanır. Onları istismar eder. Dolayısıyla şimdi mesela Hristiyanlarda 12 tane İsa Aleyhisselam'ın havarileri var biliyorsunuz. Havarilerden Petrus var. Kur'an-ı Kerim'in şehadetiyle bunlar doğru yolda olan insanlar. Ama sadece 12. havari Süleyman İsa Aleyhisselam'ın yerine haber veriyor. Hristiyanlar onun yerine Paulus'u yerleştiriyorlar daha sonra. Şimdi İncil'de Petrus adına geçen bir takım ifadeler var ki ben onun Petrus'a ait olduğuna inanmıyorum. Ama Petrus adına İncil'e yazılmış. Bakın İncil bugün. Hristiyanların elinde bulunan İncil'de Petrus adına yazılmış. Orada devlet başkanına verilen yetkiler. Şimdi biz Vedat Yılmaz'dan onu bir dinleyelim bakalım. Petrus'un birinci mektubundan okuyorum. Götse dergiyi de belki ilgi duyan olursa. Dergimizin 7. sayısında Halifelik Makam ve Teokrasi başlıklı hocamızın yazısında geçiyor. Petrus'un birinci mektubundan okuyorum. Şimdi insanlar tarafından kurulan her düzene Rab için bağımlı olun. Gerek başta bulunan kişi olması nedeniyle krala, gerekse valilere boyun eğin. Çünkü onlar onun tarafından suçluları cezalandırsınlar ve iyi iş yapanları övsünler diye gönderilmişlerdir. Bakın, krallar Allah tarafından gönderilmiştir dendiği zaman kral ne oluyor? Kutsallaştırıyor değil mi? Onlara itaat edin diyor. Devam et. Zira Allah'ın istediği şudur. Hür kişiler gibi yaşayın ama hürriyetinizi şerre örtü yapmayın. Ancak Allah'ın kulları gibi olup iyilik yaparak cahil kişilerin cahilliğini susturun. Herkese saygı gösterin, kardeşleri sevin, Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin. Krala saygı gösterin. Yani krala itaat edin. Saygı gösterin, itaat edin demektir. Krala itaat edin diyor. Niye? Sadece kral olduğu için. Peki bir de Paulus'un mektubu var değil mi? Evet, bir de Paulus. Paulus zaten Hristiyanlığı bozan kişidir ama bugün Paulus gidin Vatikan'a St. Paul Kilisesi var. O kilisenin içerisinde de Paulus'un bir mezarı var. O mezarı görseniz bizim aynen gibi Eyüp Sultan gibi millet kuyruğa giriyor içeriden. Bunun benzerini Moskova'da da Moskova'ya yakın bir yer var. Sergiye diye bir yer var. Orada da gördüm. Yani insanlar hep böyle tapacak Tanrı arıyorlar her yerde. Evet. Bunu da Pavlus'un Romalılara mektubundan okuyorum. Herkes emri altında bulunduğu hükümetlere boyun eğsin. Zira Allah tarafından verilmemiş bir yetki yoktur. Mevcut hükümetler Allah tarafından atanmıştır. Bunun için hükümete karşı gelen... Mevcut hükümetler Allah tarafından atanmıştır. Evet. Bunun için hükümete karşı gelen Allah'ın düzenine karşı direnmiş olur. Direnenler kendilerini sorumluluk altına sokacaklardır. Evet. Şimdi bunlar devlet başkanının emrini Allah'ın emri gibi kabul ediyorlar. Dolayısıyla Allah adına yönetiyor bunlar insanları. İşte buna teokratik idare deniyor. Şey de öyledir, mesela kilise de öyledir. Kilisenin bir şahsi manevisi vardır. Kilise o şahsi manevisiyle Hristiyanlar üzerinde tam bir hakimiyet kurar. İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu sayarlar. İsa Aleyhisselam kilisede daima vardır. O kiliselerin ön taraflarında bir tane bir kapı vardır. O kapı İsa Aleyhisselam'ın özel odasının kapısıdır. Sadece oradan içeri papaz girer, başkası giremez. Giriyor, İsa Aleyhisselam'la oturup görüşüyorlar. Biliyorsun bizde de toplantılara Resulullah gelir bazı grupların şeylerine. Çünkü insanları ancak o şekilde kandırabiliyorsunuz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı kandırarak, affedersiniz, Cenab-ı Hakk'ın ismini kullanarak insanları aldatma işi bizim Emevilerden sonra çok ciddi anlamda yapmıştır. Emevilerin yapmış olduğu zulüm ve haksızlıkları Allah'a fatura etmek için kader inancı icat edilmiştir. Onun için dikkat ederseniz başarısız olanlar faturayı Allah'a çizerler. Kaderin böyleymiş. Başarılı olanların hiç aklına bile gelmez. Evet. Şimdi Şia'da da tam bir teokrasi vardır. Aslında orada imamiye denir, Şia imamiye. İmam aslında devlet başkanı. Aslında o Sasanilerin, krallarının devamıdır. Esas Sasani inancının İslam kılığına sokulmasıdır imamiye. Orada İslam kılığına sokulduğu için ister istemez orada İbrahim Aleyhisselam kullanılmıştır. İster istemez Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kullanılmıştır. Ali radıyallahu anh, Fatma. Yoksa aslında bunların hiçbirisinin şeyi değil. Bu Zerdicerd'in kızı Şehrubanu Hüseyin radıyallahu anh'ın eşi olduktan sonra Ferri Yezdan dedikleri ilahi ruhun Şehrubanu yoluyla onun çocuklarına geçtiğine inandırmışlar. Dikkat ederseniz Hüseyin radıyallahu anh'ın çocuklarını onlar hep imam olarak kabul ederler. Ama bu İslam gibi takdim edilir. Bunu çoğu Şii bunun farkında bile değildir, bilemez. Sünniler de olup bitenlerden habersizdir. Şimdi önce Şiiler okuyacağız. Şiiler okuduğumuz zaman sanki Sünniler ondan daha mı iyi? Göreceksiniz. Sünnilerdeki durumun onlardan farklı olmadığını da göreceksiniz. Evet, Abdurrahman oku bakalım. Hocamın da belirttiği gibi İmamiye'de özellikle şöyle diyecek olursak İmamiye'nin etkin olduğu bu özellikle İran'da Şiilerin çoğunlukta olduğu yerlerde bir kutsal hanedan inancı var. Bu İslam'la birlikte İranlıların Müslüman olmasıyla birlikte bu daha sonra da devam etmiş ve bu imamet inancı yani siyasi imamet devlet başkanlığı evet, demektir. Evet, devlet başkanlığı. Ama İslami kelime olarak kullanılıyor orada. İmamet de bu şekilde devam etmiş ve siyasi bir makam olarak değil, dini bir makam olarak devam etmiş. Ve bununla ilgili günümüzde Türkçe'de tercüme edilmiş bir kitap var. Şii İnançları adlı eserde şöyle belirtiliyor. Muhammed Rıza El-Muzaffer tarafından tercüme edilmiş. Yani imama bakışı... Muhammed Rıza El-Muzaffer yazmış, Abdülbaki Gölpınar'la tercüme etmiş. Evet. O da... Biraz Şiilik var zaten Abdülbaki Gölpınar'da. Zaten Şiidir kendisi. Yani vefat etmiştir. Şöyle ifade ediyor kitapta. İmam, imametten önce, sonra, soy, boy, şerefi bakımından en yüce ve temiz kişi olup, her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağılık şeylerden masumdur. Şeklinde böyle bir inanç var. Onların sözleri, onlardan nakledilen rivayetler, tabii hiçbir delil olmamasına karşın böyle kabul edilen bir anlayış var. Günümüzde de bu anlayış velayet-i fakih denen şeyle devam ediyor. Yani imamlar son bulduğu için şu andaki siyasi otorite imamların varisi olarak yine siyasi otorite imamların varisi yani sonuçta dini bir makam olarak görülüyor ve böyle bir anlayış da var. Velayet-i fakih anlayışı günümüzde devam ediyor özellikle İran'da. Sünnileri... Bak şimdi mesela esas önemli kısmını okumadın. Diyor ki imam Bak imamlık ancak evet, Allah'tan nas. Allah'tan nas ile yahut imamdan önceki imamın onun imametini beyanıyla tahakkuk eder. Herkes imam olamaz, öyle seçim meçim ne, öyle bir şey yok. Allah'tan nas, yani açık bir emir. Ondan sonra diyor ki insanların seçmesiyle, istemesiyle olmaz. İnsanlar dilediklerini imam olarak tayin yahut dilediklerini azil hakkına sahip değillerdir. Benzer şey okumadı herhalde ya da yok muydu burada? Çünkü bizim esas din devlet ilişkileri kitabında vardır bütün ayrıntılar da. Şeylerde de var. Paulus'un mektuplarında da var. Aynı şey. Ondan sonra diyor ki imamlıktan önce sonra soy boy şerefi bakımından en yüce ve temiz kişi olup her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanılma da yok yani. Yanılma yok. Yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağı şeylerden masumdur, korunmuştur. Onların buyrukları, bakın, Allah'ın buyruklarıdır. Bu şeyde de var yani, Sünnilerde de var, biraz sonra okuyacağız. Onların buyrukları, Allah, Sünniler böyle söylemez ama sonuç böyledir. Çünkü yanlışta tam bir ittifak vardır. Doğruda ihtilaf ettikleri oluyor da yanlışta tam ittifak vardır. Onların buyrukları Allah'ın buyruklarıdır. Yasakları onun yasaklarıdır. Onlara itaat Allah'a itaattır. Onlara isyan Allah'a isyandır. Onları seven Allah'ı sever. Onlara düşman olan Allah'a düşman olur. Onların emirlerini reddetmek caiz değildir. Ne oldu şimdi? Devlet başında şimdi şu anda işte imamlar dendiği zaman işte mesela şu anda İmam Hamaney değil mi en başta? Arkasından gelen şeyler. Bu mevcut o imamların bunlar şey velisidir. Velayeti fakih denen bir kavram vardır. Az önce Abdurrahman onu anlattı. Peki şimdi Ehl-i Sünnet'i anlatalım Abdurrahman. Her ne kadar Ehl-i Sünnet'te Sünnilerde durum farklı bir gözükse de aslında uygulamada, pratikte farklı değil maalesef. Onlarda da özellikle Muaviye ile birlikte halifelere Halifetullah dendiğini ve daha sonra böyle bakıldığını biliyoruz. Yine bu konuda çeşitli rivayetlerle birlikte, Peygamberimizle isnat edilen rivayetlerle birlikte işte Sultan-ı Zullullahi fil Ard, Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. İşte yine Peygamberimize nispetle kim men ata men ata el emire fe etaani şeklinde kim etaani fakat ata Allah. Evet. Evet, onun farklı versiyonları da var. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bir emire, bir yöneticiye itaat etmiş olursa bana itaat etmiş olur. Yine benzer şekilde Nebi Resul şeylerinin de bu anlamda kavramlarının da farklılaşmasıyla birlikte tabii ki ilgili ayetlerin de bu anlamda anlaşılmasının doğru anlaşılmasının engellendiğini veya daha doğrusu yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini görüyoruz. Örneğin hatta Sünnet-i Kadiyetün alel kitap, sünnet kitaba şeydir, üstündür, mecburdur gibi ya da bu anlamda yani son sözü sünnet söyler diye şey var. Tabii. Bu şekilde örneğin rejim gibi konular olsun birçok konuda Kur'an-ı Kerim'de tam açık ve net hükümler olmakla birlikte kitap sünnet bütünlüğünün bozulması sebebiyle bu gibi konularda bir takım dini konularda veya siyaseten katil gibi konularda özellikle mübah alanda devlet başkanına uymak vaciptir gibi bir anlayışın ortaya çıktığını ve bunun geliştiğini ve bunun birçok pratikte birçok alana yansıdığını görüyoruz. Örneğin en azından bir örnek verecek olursak Osmanlılar'da faizcilik şeklindeki para vakıflar, daha doğrusu para vakıflarında faizcilik yapıldığını böyle bir uygulamanın olduğunu görüyoruz. Örneğin devlet idaresiyle buna karşı muhalif olanlar tekfir edilmiş, yani kafirlikle suçlanmış ve bu anlamda olmayan bir şey. Hatta tam Allah'ın emrine aykırı olan bir durum. Zorla kabul edilmeye çalışılmıştır. Şimdi mesela ben İstanbul Müftülüğü'nde Şeriyetçileri Arşivi'nde 20 yıl kadar oturduğum bir oda var. Şeriyetçileri Arşivi denen o şey İstanbul'daki mahkeme sicillerinin bulunduğu arşiv. İstanbul mahkemeleri, İstanbul'un fethinden Cumhuriyet'in ilanına kadar olan bazı kayıplar olmakla birlikte oradaki mahkeme kayıtlarının olduğu arşiv. Şimdi benim oturduğum koltuğun tam arkasında duvara asılı bir hadis vardı. Şimdi o hadis Buhari'de, diğer sahih kitaplarda vardır. Bakın şöyle anlamı, az önce Abdurrahman'ın söylediği gibi önce Rasul ve Nebi kelimelerin anlamı bozulmuş. Bu da çok ciddi bir operasyon var, bunu sık sık burada anlatıyoruz. Ta şeyden, Emeviler ve Abbasiler dönemine ait çok saygın ulemanın yapmış olduğu bir takım şey var ki başta İmam Şafii gelir bu konularda, bir numaradır o. Kendi mi yaptı, kitabına sonradan bir ilave etti, o ancak ahirette belli olur. Biz onun kitabında görüyoruz bunları. O operasyonlardan sonra Resulullah'a çok rahat bir şekilde hadis isnat edilmiş. Çünkü devlet adamları bunu istiyor. Yani onun için en baştan ben size şey yaptım, Adem Aleyhisselam örneğini verdim. Belli bir noktaya geldikten sonra orada duramıyorlar. İlla daha yukarı, daha yukarı, illa tanrılık. Bazılarını tanrılık da kurtarmıyor. Şeyde bu paralel, bu şeyde vardır, bu halifelik makamı ve teokrasi, bir de o paralel yapıyla alakalı yazdığımız yazılar vardır. Bakın, Allah'a emir veren hocalar vardır. Tabii. Görürsünüz yani. Şimdi onu şeye de koyduk. Aracılık ve Şirk kitabında var. Fethullah Gülen'in yazılarına bir bakın. Allah'tan emir almıyor, emir verir. Çünkü insanlar duramıyor bir noktada. Duramıyor. Kendini frenlemek kadar zor bir şey yok. Ancak tek yol Kur'an'ın ayetlerine uymaktır. İnsanda bu özellik olduğu için bu tür şeylerde çok ciddi kontrol mekanizmaları gerekir. Şimdi burada şöyle bir şey, Resulullah şöyle bir şey söyletmişler. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız Muhammed'e itaat edin diye bir kelime zaten yoktur. Nebi'ye itaati emreden bir tek ayet yoktur. Rasul'e itaati emreder. Çünkü Rasul kendi sözünü değil Allah'ın sözünü söyler. Men yuti'ir Rasule fakat ata Allah. Rasul'e itaat eden Allah'a itaat eder. Doğru, çünkü kendi sözünü söylemez ki. Türkçemizde güzel bir söz vardır. Elçiye zeval yoktur diye. Çünkü elçi kendi sözünü söylemez ki elçiyi sorumlu tutasınız. Şimdi bu değiştiriliyor. Nebi Rasul bitiyor. Bana meselesine dönüyor. Yani iyice bir tahrifat yapılmış. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Şimdi bu Müslümanların zihinleri bu konuda iyice şartlandırıldığı için çoğu kimse buradaki üçkağıtçılığı fark edemez. Emire itaat eden, emire itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Bak, bana itaat eden Allah'a itaat eder, emire itaat eden bana itaat eder. Peki emire itaat eden Allah'a itaat eder demiş oluyor mu burada? Emire isyan eden Allah'a isyan eder demiş oluyor mu? Şia ile Hristiyanlarla ne farkı oldu? Aynı. Sadece ifade etme tarzı farklıdır. Ondan sonra imam kalkandır. Yani devlet başkanı imam kelimesi kullanılır. İmam kelimesini Şiiler de kullanıyor, dikkat edin. Arkasında savaşılır, onunla korunma sağlanır. Şimdi şu son kısma bakın. Allah'tan çekinmeyi emreder. Adil olursa sevap kazanır. Farklı emir verirse günah kendinedir. Sen gene itaat edeceksin diyor. Tam bir teokratik idare değil mi? Nerede o? Nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nebi sıfatıyla bir kadın tarafından bile sorumlu tutulmaz? Aradaki büyük farkı görüyor musunuz? Şimdi bu yüzden işte şeylerde, kitaplarda var. Bu fesatla ilgili bölüm vardı. Bu şeyde sahibil fesat olanları öldürür diye o şeyde var. Evet. Yani orayı bir oku bakalım. Onu şeyden almışımdır. Ömer Nasuhi Bilmen'in Statifike Kamusu'nda yazılıdır. Yani o Osmanlılar'da bu çok sıklıkla kullanılır. Şimdi mahkeme kayıtlarını ben sürekli şey yaptığım için biliyorum bunu. Yani Osmanlı'da 21 sene size söylüyorum ya, 21 sene Osmanlı mahkeme arşivini idare ettim. Yerli yabancı çok sayıda ilim adamına yardımcı oldum. Kendi doktoramı da orada yaptım. Bir kelime var, sahibil fesat. Adamı öldürürler, niye? Sahibil fesat. Yani niye? Kötülük yapıyormuş. Tarifi ne? Ben öyle karar verdim. Yargısız infaz. Yargısız infaz. Geçen hafta söylemiştim, şey açın, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ni açın, ases başı, bilmem ne efendi, 4000 kişiyi öldürdüğü için övünüyor. Gece bekçisi. Niye? Yetki almış şeyden, devlet başkanında. Bugün dikkat edin, Amerikalılar Osmanlı'yı taklit ederler bu konuda. Geçen de bir adamı öldürdü polis, medyaya karşı bana silah çekti dedi. Niye? Ayıp olmasın diye. Yoksa hiç umurunda mıydı? Osmanlı'yı taklit ediyorlar ya. Şimdi ben biliyorum, o kadar çok araştırmacı geliyordu ki bize şeyden, Amerika'dan. Osmanlı'yı öğrenmek için. Evet, orayı bulduysan okuyayım hocam. Oku. Önce bir Şeyhülislam'ın bir şey var. Muhammed bin Hüseyin Şeyhülislam, onun bir ifadesi var. Sonra da Ömer Nasuhi Bilmen'in. İşler bu noktaya geldiğin şöyle, suç sayılmayan ve şeriata aykırı olduğu kesin olmayan konularda devlet başkanının emrini yerine getirmek vaciptir. Bu Şeyhülislam Muhammed bin Hüseyin Fetevval Ankaravi'de yer alan bir ifade. Sonra zaten bu şeydir, öteden beri hep kabul edilen bir sözdür. Fesada yani yönelen bir şahsın onun emri ile öldürülmesi de kabul edilmiştir diye. Bu da Ömer Nasuhi Bilmen'in ifadesi. Stratifikiye'de geçen. Bak, fesada yönelen bir şahıs. Fesadın tanımı yoktur. Yani bozguncu, yanlış davranıyor, hesabıma gelmedi, hoşuma gitmedi, bitti, yetiyor. Yargısız infaz. Yargısız infaz. Geçen hafta söyledim, gidin bizim Süleymaniye Vakfı'nın önünden İstanbul Müftülüğü'ne gidin. Soldan aşağı bir ağaç vardır solda, ağacı dibinde bir cellat taşı vardır. Gidin bir görün orayı. Evet. Böyle hocam. Buldun mu? Evet, burası yani. Bakın şimdi, diyor ki şeriat aykırı olmayan konularda devlet başkanının emri yerine getirilir. Şeriata aykırılığı kesin olmasına rağmen Osmanlı'da faizcilik bu yolla yapılmıştır. Para vakıfları kullanılmıştır. Mesela benim odamda müdayenat sicilleri vardı, çok sayıda. Müdayenat ne demek? Borçlanma. Hepsi faiz kayıtlarının tutulduğu sicillerdi. Şimdi şeriat devletinde altın üzerinden %20, kağıt para üzerinden değil. Bazen de %15. Padişahın ben çok şeyini görmüşümdür, fermanını. Onu 11.5'tan fazla olmaya, onu 11.5. Yani 10 altın verip 11.5 altından fazla almayın. Fazla olursa günah olur, haşa. 10 altın verip onu 12'den fazla olmaya. 10 altın verip 12'yi altın alacaksınız. Şimdi işte bu şeyler, yani bugünkü sonuçlar öyle akşamdan sabah alınan sonuçlar değil. Yani bugün İslam alemi o büyük şeyin cezasını çekiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın bize bildirdiği şekilde her Müslümanın gördüğü her yanlış karşısında insanların sorgulayabileceği bir yapı oldu mu? Tamam. Bakın geçen hafta yine söylemiştim. Her şeye rağmen Osmanlı'daki yargı sistemi bugün bütün dünyaya örnektir. Müthiş bir sistem vardır orada. Mesela yani o boşuna yaşamamıştır. Yani bugün şeyle Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığımız zaman felaket. Ama bugün başka şeylerle karşılaştırdığımız zaman çok iyidir. Şimdi mesela temyiz mahkemesi diye bir mahkeme yoktu. Mahkemeler tek dereceli. Ama giderdi bir herhangi bir vatandaş, mahkemede kararın mutlaka gerekçeli olması gerekir. Gerekçesiz hiçbir karar veremez hakim. Bir de bütün yargının halka açık olma mecburiyeti vardır. İster ceza yargısı olsun, ister hukuk yargısı olsun. Mesela bugün ceza yargısında soruşturma safhası gizlidir. Osmanlı'da açık olmak zorundadır. En az 11 kişinin keşifte bulunması gerekir. O kişiler de bölgenin önde gelen insanları olur. Çoğu zaman o 20-30 kişiyi bulur. Şimdi hakimin verdiği kararı vatandaş alır götürür güvendiği bir ilim adamına. O kişi bu kararda bir yanlış bulursa altına bir şerh düşer. O şahıs bu şerhle doğrudan doğruya divana müracaat eder. Padişahlık divanına. Divanda da çok dakik işleyen bir sistem vardır. Çok güzel işleyen bir sistem vardır. Orada güzel bir şekilde o incelenir, bir hata bulunursa aynı hakime buna bu davaya bak diye gönderilmez kesinlikle. Çünkü hakim duygusal davranır. Olmaz bu, kabul edilmez. Bugün aynı hakime gönderiliyor, Yargıtay'ı bozuyor. Asla kabul edilmez bu. Orada herhangi bir hakim de görevlendirilmez. Orada tek davaya bakmak için adına müvella denen bir kişi yargıyla görevlendirilir. O kişinin kim olacağını hiç kimse bilmez. Görevlendirdiği zaman farkına vardır. Sadece o davaya bakar, o davayı sonuçlandırır ve neticeyi bildirir. Dolayısıyla yargı da çok sıkı bir denetim altındaydı. Yani bakın, ayette okuduk ya, hiç kimse kendini bulunduğu yerde şey değil, yani ben artık tamam diyemeyecek durumda. Yani her şeye rağmen bu yapı bir ölçüde devam ediyordu. Yani her vatandaşın yargıyı denetleme yetkisi var. Ama usulüne uygun. Hiç saygısızlık yok, şey yok. Yani hakimin görevini, yani hakime herhangi bir baskı yok, şu yok, bu yok. O ayrı. Onun için diyorum ya, bugün yargı sisteminde kimsenin aklına hayaline gelmeyecek çok güzel yapılanmalar vardır Osmanlı'da. Ondan sonra ona göre sonuçlanır. Bir de şunu yapmışlardır Osmanlılar. Bir yargı bölgesinde bir hakim 11 aydan fazla görev yapmaz. Bazı istisnalar olurdu, o kadar. Derlerdi ki 11 ayı geçti mi dostları oluşur, hakime, mahkemeye güven sarsılır. Neyse, yani bu kadar çok iyi tarafları var elbette ama Kur'an'daki sistemle karşılaştırdığın zaman büyük bir felaket. Bir teokratik sistem söz konusudur. Ha, orada ben şöyle düşünüyorum. Mesela Fatih Sultan Mehmet, daha sonra gelen padişahlar zannediyorlar ki bu şeriatın bize verdiği yetkidir. Ulemanın çoğusu da öyle zannediyor. Çünkü o dönemlerde Kur'an okumak diye bir şey yok. Ondan dolayı ısrarla Kur'an okunmaması istenir şeylerde, medreselerde. Bugün ilahiyat fakültelerde öyle. Israrla Kur'an okunmaması istenir. Çünkü Kur'an okunursa sistem çöker. Osmanlı'da bakın bir tane yarım yamalak bir şey vardır. Türkçe'ye çevrilmiş Kur'an metni vardır. Onu Ahmet Kahraman onun üzerine doktora yapmıştı. Bir de 19. asırda ortaya çıkan mealler vardır. İşte 20. asırda şimdiki gibi soru böyle konuların irdelenmesi, ortaya dökülmesi diye bir şey yok. Ben bu konuşmayı Osmanlı'da yapsaydım isteyen herkes beni öldürürdü ve asla da şey yapamazdı. Yani bir mahkeme de onun hakkında soruşturma açamazdı. Niye? %100 Kur'an'a uygun olsa bile geleneğe aykırı olması yeter. Çünkü Kur'an'a uygunluk diye bir mantık hiç yoktur ki medresede. Böyle bir şey kimsenin aklından bile geçmez. Zaten uygundur canım bizim ulema. Hiç mümkün mü? Dolayısıyla yapmamız gereken çok şey var. Gerçekten Allah'ın kitabına uyacak olsak uymak zorundayız. Bugün dünyanın bu büyük çıkmazı karşısında o susuzluktan ölmek üzere olan insanlara su götürmek gibi Allah'ın kitabını götürmek zorundayız. Götürdüğümüz zaman da kısa sürede İslam tüm dünyada hakim olur. İnşallah bunu başarmak bizlere nasip olur. Şimdi biraz ara verelim.